Powoli bezwładnie opadam na asfalt. Rozbity na części, szklana pułapka. Los listy mnie skreślił, dramat czy farsa. Czas kolejny oddech skraca jak astma. Pytam sam siebie, to zdrada czy karma. Po tamtej stronie jak Anna Jantar. W myślach modlitwa powraca jak mantra. Już wierzę, że to jest mój koniec, więc unoszę głowy dumnie do światła. Gdybym był w niebie, zrobiłbym taką imprezę, że sam Bóg kierowałby jointy, popijał hen i zaliczał sztuki, nie patrząc za siebie. Posypane śniegiem anioły w kolejce, powietrzne zbawienie w kieliszki polany, belweder półnaga, Alija wywołuje dreszcze spojrzeniem. Dziewczyny w bikini plus basen i moe tańce na stole, nie jeden chciałby wziąć taką na chatę. Melanż z pełnym rozmachem we dwoje, biki z Tupakiem w rajskim ogrodzie z Jezusem skręcają i puszczają w obieg. Święty Piotr patrzy za chińskich powiek, spokojnie sącząc whisky na lodzie. Przy barze wsłuchana namiętnie w muzykę Marilyn Monroe, na scenie aniołki Charlie'ego, a zamiast ochrony tancerki go-go. Na kanapie Elvis prosi Lennona, by przestał marudzić i napełnił bongo. Gdybym był w niebie, rozkręciłbym taką imprezę, że sam byś w kalendarz. There's a party up in heaven, there's a party up in heaven, there's a party up in heaven. You ain't gotta cry for me. Up in heaven is where I wanna be. Up in heaven, there's a party up in heaven, there's a party up in heaven. We gon' party in the afterlife. We all wanna go to heaven, but we don't wanna die. Amen. Mówili, że Jezus mnie kocha, a teraz z nim siedzę przy jednym pokerze i widzę, jak Joplin pudruje nosa. Pół litra z niemenem, patrzymy na siebie, wybuchamy śmiechem, jakby ktoś dodał coś do papierosa. Widać to, czego próbuję po oczach. Whitney Houston rażona prądem, Houston znów mamy problem. Jackson się przysiadł i pyta, czy wszystko z nią dobrze. Dziewczyna się lubi zapomnieć. Najlepsze kluby pod słońcem, a anielskie sztuki strzelają szampany. Pozwól się zgubić, zaburzyć proporcje. Kieliszkiem w ręku, tętnie zbawieniem mam bekę, widząc jak Bóg kombinuje, kogo by wziął jeszcze chętnie do siebie. Gdybym był w niebie, rozkręciłbym taką imprezę, że sam byś się prosił o trumnę modlitwę i szybką wysyłkę duszy z adresem na Eden. There's a party up in heaven, there's a party up in heaven, there's a party up in heaven. You ain't gotta cry for me. Up in heaven is where I wanna be. Oh yeah, oh yeah. There's a party up in heaven. There's a party up in heaven. We gon' party in the afterlife. We all wanna go to heaven, but we don't wanna die. Halo? No siemaneczko, wariacie, wszystko u ciebie ok? Nie no, wszystko ok. Która jest godzina, co się stało? Jest 17, co ty jeszcze śpisz? Nie, już nie śpię. Stary, wczoraj było za grubo. Wpierw po zgazie jakichś typów, potem gadałeś o jakimś Bogu, a na końcu zaryłeś głową o parkier i tak się zastanawiam, nic ci nie jest? Nie, wszystko w porządku, słuchaj, tylko łeb mnie strasznie boli. Odsłonię do ciebie za chwilę.